Βήμα FM, συνεχίζουμε το αφιέρωμα της εβδομάδας σε μεγάλους drummer από τον χώρο της jazz τις τρεις πρώτες μέρες αυτή την εβδομάδα, με αφορμή την ταινία που παίζεται τώρα και εδώ, Whiplash, δηλαδή μια ταινία, πώς είναι, ξαφνικά ξέχασα τον ελληνικό, ναι, Χωρίς Μέτρο είναι ο ελληνικός τίτλος. Το κομμάτι που ακούμε είναι το Whiplash από αυτή την εξαιρετική ταινία, μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Λέγαμε ένα κομμάτι του Don Ellis που παίζει ρόλο και στην υπόθεση της ταινίας αυτής. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον πρώτο για σήμερα drummer, που είναι ένας τύπος που γεννήθηκε στην Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια το 1942 και είναι ο Joe Chambers. Ο Joe Chambers, μεγάλος drummer που έχει παίξει δίπλα σε τεράστια ονόματα της jazz, Charles Mingus, Wayne Shorter, Chick Corea, θα ακουστεί σε ένα από τα κομμάτια ενός άλμπουμ του Wayne Shorter. Αυτός είναι άλλος σπουδαίος μουσικός της jazz που παίζει τενόρο σαξόφωνο. Θα ακούσουμε λοιπόν την δεξιοτεχνία, ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό που ξεκινάει τώρα, του Joe Chambers, του drummer που παίζει στο El Gaucho. We'll be right back. Άνοιξε το βήμα σου. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή, μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Έλλην Πρωθυπουργός είναι απομονωμένος και εκφράζει μια πολιτική. Τι απομονωμένο, στη Μεσαία Ευρώπη. Καθίστε να σα πω, δεν θα σα πω. Εκφράζει μια πολιτική η οποία θα έρθει σε σύγκρουση με το σύνολο των χωρών τη Ευρωζώνη στην οποία ανήκουμε. Γιατί αυτό που μα ενδιαφέρει καταρχήν είναι η Ευρωζώνη και όχι η Ευρώπη τσιμπάμπα, αρλούμπα και τραχαγίδευε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρει ποτέ τι θα ακούσει. Συνεχίζουμε λοιπόν με έναν άλλον πολύ σπουδαίο drummer που έφυγε από τη ζωή το 1990, τον Art Blakey. Αυτός ο τύπος είχε ξεκινήσει με την ορχήστρα του Fletcher Henderson στη δεκαετία του 40, συνοδεύοντας τον Billy Eckstein, μεγάλος τραγουδιστής αυτός, και έπαιξε δίπλα σε Thelonious Monk, Charlie Parker και Dizzy Gillespie. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ένα φοβερό κομμάτι που έχει γράψει ο Dizzy Gillespie, έχει διασκευαστεί σε δεκάδες φορές. Το έχει πει και με στίχους τραγούδι Σαραβών, μεταξύ άλλων και η Anita O'Day. A Night in Tunisia. Με το συγκρότημα του Art Blakey, ο μεγάλος Art Blakey είναι ο drummer που παρουσιάζουμε τώρα. στο κομμάτι των 18 λεπτών A Night in Tunisia του Dizzy Gillespie. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στις ειδήσεις. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ήταν ο σπουδαίος drummer Art Blakey στη δική του ηχογράφηση, στη σύνδεση του Dizzy Gillespie, Night in Tunisia. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Πάνω από 10.000 πολίτες συμμετέχουν στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται στο Σύνταγμα υπέρ της κυβέρνησης, την ίδια ώρα που στις Βρυξέλλες διεξάγεται το έκτακτο Eurogroup. Κλειστό το κέντρο, ανάλογες συγκεντρώσεις γίνονται σε όλη την επικράτεια αλλά και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Όχι σε παράταση του προγράμματος και συμφωνία για πρόγραμμα γέφυρα αναμένεται να πει η ελληνική πλευρά στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών. Αλλαγές θα δεχτούμε μόνο εντός του προγράμματος, ξεκαθάρισε ο Ντάισελμπλουμ. Το πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί, διεμήνυσε ο Σόιμπλε. Δεν πρόκειται να βγούμε από το ευρώ, δήλωσε ο Γιάννης Βαρουφάκης. Είναι ικανοί, ευφυείς και έχουν εργαστεί επάνω στα θέματα που τους αφορούν. Πρέπει να τους ακούσουμε, ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε εκεί μία ημέρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις που θα προκύψουν από το Eurogroup. Η ρωσική κυβέρνηση θα εξετάσει το ενδεχόμενο οικονομικής στήριξης της Ελλάδας εφόσον αυτό ζητηθεί. Αυτό δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοντζιά ο Ρώσος ομόλογός του Σεργέη Λαυρόφ. Κλειστή η κάθοδος της Μεσογείων λόγω συλλαλητηρίου για το κλείσιμο της ΕΡΤ έξω από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Και ο καιρός, χιονοπτώσεις και τσουχτερό κρύο και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική θα χιονίσει στα βόρεια και ανατολικά, μέγιστη θερμοκρασία στους 6 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το κέντρο επιχειρήσεων της Τροχέας, κλειστές είναι αυτή την ώρα στο κέντρο η Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Ακαδημίας από Κανάρι, η κάθετη δρόμη της Σταδίου, ενώ στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας γίνεται εκτροπή των οχημάτων στο ύψος του Χίλτον και της Ριγίλης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δίκιο χειμώνας λέει και πρέπει να αλλάξω συνήθειες λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι. Και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα. Και χειμώνα. Και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Δίκιο χειμώνας λέει. Amstel Bock λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όπως λέγαμε και λίγο πριν, αύριο θα συνεχίσουμε με σπουδαίους ντράμερ από τον χώρο του ροκ. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία και ο Ρόι Χέινς, άλλος ένας σπουδαίος Αμερικανός ντράμερ της jazz, ο Ρόι Χέινς, που γεννήθηκε το 1925 και είναι ακόμα κοντά μας. Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που συμμετέχει στο άλμπουμ του John Coltrane Impressions. Είναι ένα άλμπουμ του 1963, όπου ο drummer σε αυτό το άλμπουμ είναι ο John Haynes. Ο Roy Haynes. Thank you. Λοιπόν, Roy Haynes, John Coltrane, μαγικά ονόματα από τον χώρο της jazz. Το άλμπουμ ήταν το Impressions. Ακούσαμε το κομμάτι After the Rain. Τώρα πάμε σε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ της μουσικής που κυκλοφόρησε το 1970 του Miles Davis, το περίφημο Beaches Brew. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ, έχουμε έναν άλλον σπουδαίο drummer της jazz, τον Jack DeJohnette. Τον ακούμε στο συγκεκριμένο κομμάτι με όλο το άλλο συγκρότημα του Miles Davis. 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική, με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank, υπεύθυνα δίπλα σας. Ω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όταν τον είχα ρωτήσει δημοσιογράφοι το Σάββατο πριν από τις εκλογές, είχε πει «Ας μειωθεί το χρέος και θα βάλω και γραβάτα». Τώρα, επειδή κατάλαβε ότι με το χρέος γραβάτα δεν θα βάλει ούτε σε δύο ζωές, το γύρισε. Λέει «Ας βρούμε λύση και θα βάλω και γραβάτα». Μόρε, θα τη βάλεις τη γραβάτα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μάλλον αυτός που θα ακούσουμε για σήμερα είναι ο τελευταίος drummer της jazz, με αφορμή είπαμε όλο αυτό το αφιέρωμα από την ταινία Whiplash, χωρίς μέτρο. Λοιπόν, Paul Mosian, άλλος ένας μεγάλος drummer που έφυγε από τη ζωή το 2011. Ο Paul Mosian ήταν drummer με το περίφημο Bill Evans Trio. Το άλμπουμ από όπου θα είναι το απόσπασμα ηχογραφήθηκε σε ένα καταπληκτικό μέρος, ιστορικό μέρος της Νέας Υόρκης, το Village Vanguard, το 1961 τον Ιούνιο. Εκεί λοιπόν, 25 Ιουνίου του 1961, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη στο Village Vanguard, ένα κλαμπ που είχε ανοίξει από το 1935 και που συνεχίζει ακόμα να είναι ένα φοβερό κλαμπ όπου έχουν εμφανιστεί τα μεγαλύτερα ονόματα της jazz και της folk μουσικής και όλη εκείνη η γενιά Beat Generation της δεκαετίας του 50. Εκεί έγινε όλη η κίνηση. Λοιπόν, ακούμε λοιπόν Paul Mosian, Bill Evans Trio. Βέβαια εδώ προσέχουμε και τον καταπληκτικό πιανίστα, όπως και όλοι οι άλλοι που παίξαν σήμερα, έναν από τους μεγαλύτερους πιανίστες και συνθέτες της jazz, τον Bill Evans. Λοιπόν, ακούσαμε Billy Vance Trio, Scott Lefaro ήταν ο βασίστας, Paul Motion ο drummer που μας ενδιαφέρει και βέβαια ο πιανίστας Bill Evans. Εδώ κάπου θα τελειώσουμε. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, στον ήχο Τρίφωνας Αγαπίου, στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ Αλεξάκη, υπεύθυνη για όλα τα διαδικτυακά η Λουίζα Ζούβρη. Αύριο συνεχίζουμε με τους rock drummers. Αυτό που ακούτε είναι το Caravan στην εκτέλεση ενός, το Duke Ellington, στην εκτέλεση ενός άλλου drummer που είναι στο ενδιάμεσο jazz και rock του Cozy Cole. We'll be right back.